نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورئيسنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتوجروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم. درشي صلي الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثناء کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد اور چند مسائل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے لوگو، ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول پاک علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو تین کام کرنے کا حکم دیا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں. دوسرا کام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کریں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں. پہلا کام جو ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں. اصطلاح شریعت میں ایمان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی اللہ تعالی کی طرف سے لے کر آئے ہیں ہم اس کے حق اور سچ ہونے کی دل سے تصدیق کریں اور زبان سے اقرار کریں. اقراراً باللسان و تصدیقاً بالقلب. دل سے ہوتی ہے تصدیق اور زبان سے ہوتا ہے اقرار. ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے وہ سب حق اور سچ. تو مومن جو ہوتا ہے مومن اس کے دل میں ہوتی ہے تصدیق اور زبان پر ہوتا ہے اقرار. مومن کے مقابلے میں ہے کافر. کافر کے دل میں ہوتی ہے تصدیق, زبان پر ہوتا ہے انکار. مومن کے دل میں تصدیق, زبان پر اقرار. کافر کے دل میں تصدیق, زبان پر انکار. اور ایک جنس درمیانی ہوتی ہے. مومن اور کافر کے درمیان ایک جنس ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں منافق. منافق جو ہے اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ منافق کے دل میں تو تکذیب ہوتی ہے اور زبان پر اقرار ہوتا ہے. یعنی مومن کی ظاہری باطنی حالت ہے, اگر دل میں تکذیب ہے تو زبان پر بھی اقرار. کافر کی بھی ظاہری باطنی حالت ہے, اگر دل میں تکذیب ہے تو زبان پر بھی انکار. مگر یہ جو درمیانی جنس ہے ان کی حالت مختلف ہے. قلبی حالت اور ہوتی ہے, لسانی حالت اور ہوتی ہے, باطن کچھ اور ہوتا ہے, ظاہر کچھ اور ہوتا ہے. وہ باطن میں بے ایمان ہوتے ہیں, ظاہر میں مسلمان ہوتے ہیں. اور یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. باطن سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ان سے پہنچتا, کیونکہ ہم تو مزاج کو دیکھتے, ہماری نظر تو ان کے کلمے پر ہوتی ہے, ان کی نمازوں پر ہوتی ہے. ہمیں باطن کا حال تو معلوم نہیں. ہم دھوکا کھا جاتے ہیں اور ان پر اعتبار کر لیتے ہیں, پھر اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں. تو ضرورت ہے اس امر کی کہ بتایا جائے, وضاحت کی جائے کہ منافقوں کی علامتیں, منافقوں کے نظریات, منافقوں کے عقیدے کیا ہیں, تاکہ اگر ہم نے سے خدا نخواستہ کسی کا ایسا نظریہ اور عقیدہ ہو تو ہم اس کو بدلیں اور سچے مسلمان بن جائیں اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور ایسے لوگوں سے بچتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان برباد نہ ہو. تو یہ جو درمیانی جنس ہے, میں پھر ایسے اس کا تعارف کرا رہا ہوں اور آگے بڑھوں گا. آپ جانتے ہیں درمیانی جنس بھی ہوتی ہے. ایک مردوں کی جنس ہوتی ہے اور ایک عورتوں کی ہوتی ہے, اور ایک درمیانی ہوتی ہے. یعنی وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورتیں. اسی طرح ایک جنس ہے مومنوں کی اور ایک جنس ہے کافروں کی, اور ایک درمیانی جنس ہے. اس کے درمیانی جنس کا حال ذرا سن لی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وما هم بالمؤمنين. لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے, وباليوم الآخر, اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے. زبان سے کہتے آمنا باللہ وباليوم الآخر, لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بنا ہند مومن, اور وہ مومن نہیں. سارے بولے مومن. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سے وہ کہتی ہوں آمنا باللہ وباليوم الآخر, اور اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں. دوسری آیت سن, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون. اے حبیب, جب آپ کے پاس منافق آئیں گے کون کہیں گے نہ صحت ہم دوائی دیتے ہیں انت لرسول اللہ بلا سکتے صبح یقین آپ اللہ کے رسول ہے بظاہر بڑی ٹھوس بڑی پکی سیدھی شہادت دیں گے نہ شہادے بھی کہیں گے اتنا حرف تحقیق بھی لائیں گے جو سبسڈی اور غیر سے دور کرنے کے لیے آتا ہے صرف رسول اللہ نہیں لرسول اللہ نام تحقیق کا بھی لائیں گے یعنی اس طرح شہادت دیں گے کہ ہم شہادت دیتے ہیں بلا سکتے خدا یقین اللہ کے رسول ہے اس طرح شہادت دیں گے اور حقیقت حال کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ یعلم انک رسول اور اللہ جانتا ہے کہ اے حبیب بلا سکتے خدا یقین آپ اللہ کے رسول آپ کے رسول انہوں نے کوئی شدہ ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ بھی شہادت دیتا ہے بلا شک شبہ یقین یہ منافق جھوٹے ہیں جس طرح انہوں نے کہا تھا نا انکا لرسول اللہ ان عرض تحقیق بھی لائے تھے لان تحقیق کا بھی لائے تھے اللہ کی برمتا منافقین لکاذبون مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب جس طرح تیرے رسول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ان کے جھوٹے ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں معلوم ہوا منافق لا الہ الا اللہ بھی کرتے تھے محمد الرسول اللہ بھی کرتے تھے قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کے بھی دعوے دار تھے اور قرآن پر کر دیکھ لیجیے علماء کی جماعت تشریف فرما ہے وہ نمازیں بھی کرتے تھے روزے بھی رکھتے تھے بغیر سارے کام مسلمانوں والے کرتے تھے لیکن اللہ نے فرما دیا یہ مومن نہیں ہے دوسرے یا اللہ جب یہ کلمے پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں تو پھر بے ایمان کیوں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مارا دین بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے بیماری یا اللہ منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے تو مومنوں کے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک قد فی قلوبہم الایمان فی قلوبہم الایمان مومنوں کے دلوں میں ایمان ہے اور منافقوں کے دلوں میں بیماری کا اسی بولے منافقوں کے دلوں میں کیا ہے بیماری اب ماشاء اللہ آپ سارے سمجھدار ہیں کرے لکھے ہیں اللہ نے عقل دی ہے سمجھ دیے ذرا سچ گئے کہ منافقوں کے دلوں میں جو بیماری تھی وہ کیا تھی کیا کوئی دلوں میں تھوڑے نکلے ہوئے تھے بولے چیتک نکلی ہوئی تھی تو دلوں میں بغیر چڑھا ہوا تھا دلوں میں جو بیماری تھی وہ کیا تھی وہ بیماری یہ تھی جو ان کے عقیدے درست نہیں یعنی قلبی تصورات قلبی نظریات جن کے عقیدہ کہتے ہیں وہ درست نہیں تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان کے کلمے کو دیکھا نہ ان کی نمازوں کو دیکھا نہ ان کی شکلوں کو دیکھا نہ ان کے روزے دیکھے کیا دیکھا عقیدے میں نے کیا دیکھا عقیدے تو تم بھی عقیدے دیکھا کرو صرف شکلوں صورتوں کو ہی نہ دیکھا کرو شکلوں صورتوں کو ہی نہیں نماز روزہ کو ہی نہیں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ دل پر بھی نظر رکھو ان کے عقیدے پر بھی نظر رکھو کہ ان لوگوں کے عقیدے کیسے ہیں اگر عقیدہ درست نہیں ہے میں کلمہ کرتے رہے میں اپنی باتیں کرتے رہے کبھی مومن نہیں ہو سکتا آگے ہم میں بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں جو منافق تھے ان کے عقیدے کیا ان کے عقیدے سے اور پھر حساب لگانا کہ آج کون سا تولا ہے جس کے عقیدے ان سے ملتے جلتے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ انہیں کی نسل چلی آ رہی میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافق تھے یا نہیں تھے دیکھتے ہیں تو کیا آج نہیں ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ آج نہیں ہے تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ زمانہ اس زمانے سے بہتر ہو گیا, کیونکہ یہ زمانہ منافقوں سے خالی ہے اور اس زمانے میں منافق تھے, اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں خیر القرون قرنی, سارے زمانے سے بہتر میرا زمانہ. جب اس بہترین زمانے میں منافق تھے تو آج کتنے ہوں گے؟ تو منافقوں کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ آگا منافق, منافق اپنے عقائد سے, اپنے اقوال سے, اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے. تو آئیے ہم پہچاننے کی کوشش کریں. دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک بات ارشاد فرمائی. کیا حضور نے ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری ساری امت کو, امت عبادت اور امت اجازت, سب کو اپنی اپنی صورتوں میں میرے سامنے پیش کیا. اور اللہ نے مجھے علم دیا کہ ان میں سے کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا. سمجھے؟ حضور نے کیا فرمایا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے سب کو اپنی اپنی صورتوں میں میرے سامنے پیش کیا اور مجھے بتایا کہ کون ان میں سے من پر ایمان لائے گا اور کون میرے ساتھ کفر کرے. یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ سب حضور کے سامنے پیش ہو چکے, اللہ نے ایک ایک کو پیش کیا. جس صورت میں اب ہم ہیں اسی صورت میں پیش کیا اور پیش کر کے اپنے حبیب کو بتایا محبوب یہ تم پر ایمان لائے گا اور یہ ایمان نہیں لائے گا. یہ سب اللہ نے بتایا اور حضور نے اپنے شہادت کے سامنے بیان کیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام افراد کا مجھے علم ہے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرے ساتھ کفر کرے گا. ایک حدیث اور بھی سن لیجیے, جو دوسری حدیث آپ پیش کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف میں موجود ہے اور پہلی جو شروع کی ہوئی ہے وہ میں بتاؤں گا کہاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں. فرمان میرے تابعین دیکھتے ہیں میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا جو میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں, ان کے باپ دادوں کے نام ہیں, ان کے خاندان قبیلے کے نام ہے, اور اللہ نے نیچے ٹیبل لگا دیا. اور یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں تمام پیدیوں کے نام ہیں, ان کے باپ دادے خاندان قبیلوں کے نام ہیں, اور اللہ نے نیچے ٹیبل لگا دیا ہے. جنتیوں اور پیدیوں کی فہرست بنا کے اللہ نے میرے دونوں ہاتھوں میں دے دی ہے. فرمایا جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں میں سب کے متعلق جانتا ہوں کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا. سدانگا دان ایک منافقین, یہ قدر پہنچی منافقوں کو. حضور کے ظاہری زمانے مبارکہ میں جو منافق تھے ان کو یہ قدر پہنچی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ایسا فرمایا. فقال استهزان كان محمد انه يعلم من يؤمن به ومن يكفر به ممن لم يخلق. انہوں نے کہا دیکھو جی ہنسی اڑائی, مذاق اڑایا, ہنسی کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے دیکھو جی محمد کا یہ گمان ہے, گمان کہ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کے متعلق بھی وہ جانتا ہے کہ کون ایمان اس پر لائے گا اور کون اس کے ساتھ ہی کفر کرے گا. وہ نہ رکنا, اور کہنے لگے حد ہو گئی ہے, ہم دن رات ساتھ رہتے ہمیں تو پہچانتا نہیں, ہمارا تو علم نہیں ہے. اور گمان یہ رکھتا ہے کہ کون تک پیدا ہونے والے کے متعلق مجھے علم ہے, کون مومن ہو کون کافر ہوگا. حدیث کا نتیجہ مضمون بعد میں پیش کرتا ہوں جہاں سے سبق حاصل کرو. حضور نے جب علم غیب کی بات بیان فرمائی کہ میں قیامت تک پیدا ہونے والوں کے متعلق جانتا ہوں کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا, اس پر کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ کوئی نکتہ چینی کی؟ کوئی شک شبہ کیا؟ کنہوں نے اعتراض کیا؟ کنہوں نے نکتہ چینی کی؟ کنہوں نے اعتراض کیا؟ مناسب انہوں نے شک کیا نا حضور کے علم غیب میں. مناسبوں نے شک کیا, انہوں نے کہا یہ غلط ہے, یہ اس کا گمانی گمان ہے, ہم تو بھی ساتھ رہتے, ہمیں تو پہچانتا نہیں, قیامت تک کے لوگوں کو کیسے پہچانتا ہے. معلوم ہوا کہ حضور کے زمانے میں مناسب تھے, وہ بھی حضور کے علم غیب کے قائل نہیں تھے, اور جو حضور کے زمانے میں مسلمان تھے کیا دکھے وہ سبھی جو اعتراض نہیں کرتے تھے. تم کو ملا تھا اعتراض اور ملاقاتوں سے ملا تھا اعتراض, انہوں نے اعتراض کیا. تو آج بھی اگر کوئی حضور کے علم غیب پر اعتراض کرے, نکتہ چینی کرے, شک کرے, تو سمجھ لو انہیں کی نقل چلی آ رہی ہے, انہیں کے پیروں کا. اور جو سن کر یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, جو سن کر آمنا سب کتنا کہتے ہیں, وہ صحابہ کرام کے نقشے قدم کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 دوستی ہوں گے, ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے کہا یار کی اللہ اس کی کیا پہچان ہے, وہ کئی لوگ بھی جنتی ہے. فرمایا نا نہیں ہوگا صحابی جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا. اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم کے کمالات کی بات سن کر اعتراض نہیں کرتے تھے. اب کیوں نہیں کرتے تھے؟ ہم سنی بھی شک نہیں کرتے, کوئی ہوتی پر جو شک کریں اعتراض کریں وہ حضور کے اصحاب کے طریقے پر نہیں ہے. تو میرے دوست سے بزرگ ہو مناسب نے جب یہ کہا, گمان تو یہ رکھتے ہیں کہ میں قیامت تک پیدا ہونے والوں کے متعلق جانتا ہوں, اور ہم تم گا ساتھ رہتی ہوں, ہمیں تو پہچانتے نہیں. وہ گانا گا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صدر کون سی نبی کریم علیہ السلام کے قرآن سے کہ منافق ایسا ایسا کہہ رہے. فقال علی المنبر, حضور منبر پر چل جا کریں گے. فحمد اللہ واثنا علیہ, منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ قرآن کی ہم دے سنا کی. ثم قال, پھر فرمایا ما کان اخوان کان فی علمی, ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرا علم میں تانا کرتی ہے, جو میرا علم میں شک کرتی ہے. سنو سنو سرکار کیا فرما رہے ہیں. فرمایا خود اللہ ہے ما تسالونی ان شیئن فیما بینکم و بین الساعة الا نباتکم بہ. فرمایا خدا کی تو متعلق کیا ہے مجھ سے پوچھ لے, میں جہاں بیٹھا بیٹھا تمہیں اس کی قدر دوبارے گور ضروری حضور نے قسم یاد فرمائی. فرمایا خدا کی قسم, قسم کیوں کھائی؟ آپ کو پتا تھا کہ شکی بھی پیدا ہونے والے, اس لیے قسم کھائی کہ شکی ہے شک نہ کرنا. میں اللہ کا رسول قسم کھا کے یہ بات فرما رہا ہے. اور جو حضرات علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھئے کہ شیئن ناچرا ہے, اور ناچرا جب نفی کے تحت آئے تو فائدہ انہیں استغراث کا دیتا ہے. میں نے یہ ہوا کہ اس بچے سے لے کر قیامت تک جو چیز بھی تم چاہو مجھ سے پوچھو. چنانچہ بخاری چیز کے الفاظ یہ ہے کہ نہیں اللہ سے تم پوچھو مجھ سے جو تم چاہو, جو تم چاہو مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا. بتائیے اپنے میں اور پرانوں میں, مومنوں میں اور مناسبوں میں اتنا بڑا اعلان بھی کر سکتا ہے جس سے اللہ نے ہر شے کا علم عطا فرمایا. حضور نے فرمایا جو کہے مجھ سے پوچھے, اس وقت کے لے کر قیامت تک تم کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھے گے, مگر میں تمہیں اس کی خبر دوں گا. ایک سب پوچھا چل لگا من آدھی, بتائیے میرا بات کون ہے. فرمایا ابھی کا ہو جاتا تیرا بات ہو جاتا, دوسرے کا سبق تھا اپنے چیز کا ایک اور تھا من ابھی بتائیے میرا باپ کون ہے؟ پھر میں ابھی کا تعلیم تیرا باپ تعلیم ہے اس نے کہا اپنے چیز کا ایک اور اس کا تھا مسوری بتائیے میں کہاں جاؤں گا قیامت کے دن میرا ٹھکانا کہاں ہوگا جہنم میں یا جنت میں اس لیے میرا چلا تیسرا نور شاہ فرمایا انت النار تو دو زخمی ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سرکار جلال میں آ گئے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مندر بھی لرز رہا ہے پہنچ رہا کیونکہ حضور کا جلال جلال جاری حضور جلال میں آ گئے صحابہ پر رکتیں جاری ہو گئی رونے لگ گئے رو کر کرنے لگے ربینا باللہ ربن وبالاسلام دینا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا یا رسولا یا رسول اللہ ہم اس بات پر راضی کہ اللہ ہمارا رب ہے دین ہمارا اسلام ہے آپ ہمارے نبی اور رسول ہیں ہم آپ سے مانتے ہیں مناسبوں کی باتیں کرنا چاہیے حضور مہربانی فرمائیے جلال میں تصویر لائیے اور منبر سے نیچے تصویر لائیے ان دشمنوں کی باتوں کا خیال نہ کیجیے حضور تصویر لائے میرے دوست بزرگو میں بتانے یہ چاہتا ہوں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں مناسب تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور غیب نہیں جانتے اور آج جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور غیب نہیں جانتے سمجھ لو یہ انہیں کی نسل ہے چلی آ رہی سنی کی نسل یہاں ایک بات اور بھی اکثر حضور نے فرمایا پوچھو تو چاہیے تو دیکھا کہ کوئی سوال نہیں تھا انہوں نے سوال شروع کر دی کہ یہ ایک قسم کا امتحان تھا امتحان شروع کر دیا اللہ اللہ یہ محبت اور اہل عشق کا سبق حاصل کرو آئے میں تمہیں اہل محبت اور اہل عشق کی ایک بات بتاؤں کیسا ایمان ہونا چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرگند حضرت ابراہیم جن کی عمر تھی 16 مہینے کے قریب وہ انتقال کر گئے ان کی والدہ معاوضہ جو تھی حضرت ماریہ قبطیہ وہ بڑی کمزور رہتی تھی پریشان رہتی تھی اور اپنے بیٹے کو یاد کرتے آنکھیں بہاتی تھی ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماریہ تم پریشان رہتی ہو کیوں پریشان رہتی تمہارا بیٹا جنت میں ہے اور تمہاری بیٹ میں جس حالت میں تھا اس سے بہتر حالت میں ہے تو رونا تو تب چاہیے جبکہ وہ کسی مصیبت میں ہو کسی تکلیف میں ہو وہ تو راحت کے گھر میں ہے خوشیوں کے گھر میں ہے پھر بات یہ ہو گئی کہ میری تمہاری نظروں سے اجل ہو گیا تو اللہ کا مال ہے اللہ سے کیا ہے میں نے کہ تم رو رہے نہیں تمہارا بیٹا جنت میں ہے اور جنت میں خوشیاں کرتا ہے اور اللہ نے حضرت ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ اس کو پالتے ہیں اس کی کفالت کرتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں تو دین نے فرمایا ماریا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دکھا دوں تمہارے بیٹے کی جنت میں کیسی حالت ہے اگر تم چاہو تو میں جہاں سے تمہیں دکھا دوں تم جہاں بیٹھی بیٹھی اپنے بیٹے کو جنت میں خوشیاں کرتے ہوئے دیکھ لو پھر تو تمہیں تسلی ہو جائے گی پھر تو تمہیں چین آ جائے گا تسکین حاصل ہو جائے گی اگر کہو تو میں دکھا دوں ایمان ہو تو ایسا حضرت ماریا نے کہا یا رسول اللہ میں تو اتنا نہیں چاہتی میں آپ کی بہت کر یقین کرتی ہوں ایمان رکھتی کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا بھی میں اسی بات پر تقریر کروں کہ جب میرا رسول نے فرما دیا تھا کہ تم نے یقین کرنا کیا تم نے دیکھنے کا مطالبہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں میرے رسول کے فرمان پر یقین نہیں تھا کہیں اسی بات پر مواخذہ نہ ہو جائے اس لیے میں دیکھنا نہیں چاہتی میں اس پر یقین اور ایمان رکھتی یہ ہے سلوک کی بات یہ ہے طریقت کی بات شریعت میں دیکھنا مطالبہ کرنا چاہیے لیکن یہ سلوک اور طریقت کے ساتھ رکھنے والی بات ہے. اہل سلوک یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بزرگان دین جو کچھ پیر و مرشد فرمائے رسول پاک کا ارشاد سامنے آ جائے تو وہ سر جھکا دے اور کہہ دے ہے من میں سب کوئی سب جدا نہ کرو. اور نقش بندی ہے ہمارا تو طریقہ یہی. حضور نے رات سے واپس تشریف لائے نا اور واقعات جان کیے تو ابھی بار کہنے لگا یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ کوئی عقل والا ان کی تصدیق نہیں کرے. کہنے لگا بڑی اچھی بات آپ آ گئی اس کو بتلانے کی تو ادھر کوئی مانے گا اس کو کہ رات کے پہلے سے اتنے میں اتنے لمبا پیڑا سر کر کے آ گئے کوئی عقل والا نہیں مانے گا. ابھی بال یہ عزم جو ڈیمانڈ لے کر چلا کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ معاذ اللہ اس کی تقدیر ہے چلا اتفاق سے پہلے حضرت ابو بکر مل گئے رضی اللہ تعالی. ابو بکر کہنے لگا ہے ابو بکر تیرا یار صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عجیب ہی بات کر رہے. ابو بکر ٹھیک ہے تم اس کو مانتے مگر کبھی تو عقل سے کام لو کبھی اس سے بھی کام لینا چاہیے جوش میں نہیں جانا چاہیے. ذرا سوچو ذرا عقل سے کام لو ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے. وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے اس سے میں مسجد آرام سے مسجد اس کا چلا گیا جہاں ہم دیا تھے میں نے سب کی محنت کی پھر وہ کہتے ہیں پہلے آسمان دوسرے تیسرے ہے لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں میرا سوچو کہ جو بات کبھی عقل میں آ سکتی ہے کیونکہ رات کے اتنے تھوڑے سے میں اتنا لمبا پیڑا سیر کر کے آ جائے. ابھی میں کہ کس کی عقل سے کام لو کس کا سمجھ سے کام لو. حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا ابو جان میرے نصیب سے جو بات بڑی محال معلوم ہوتی ہے تو اس پر بڑا تعجب کر رہا لیکن میرا ایمان تو یہ ہے کہ اگر میرا آقا اس سے بھی زیادہ کوئی عجیب بات بیان فرمائے تو خدا کی قسم میں پھر بھی یاد انداز تک بچنا ہی چاہوں گا. میں اس پر بھی یقین رکھوں گا کیونکہ میرا آقا وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس کی زبان پر کبھی غلط بات نہیں آتی خدا کی قسم اس کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے. ابھی جائے کی وہی کمر پوری دیکھا پہلے میرا میرے والا نہیں دیتے تو دوسرے نے بھی آنے والے خود یہ لوگ بنا سوچے سمجھے مانتے چلے آئے تو اس کی مزید تجھے بنا سوچے سمجھے تھا نا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے. ہم ہے نقش بندی ہمارا سلسلہ چلتا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دے دیا کہ یاد رکھو جب کوئی نبی پاک کی شان کی بات سنا تو اس پر اعتراض نہ کرو کہتے اس کے دل و جان کی تسلیم کرو. دیکھو حضرت ابو بکر نے جب تصدیق فرمائی حضور کو پتا چلا تو حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے. یہ صدیق کا لقب اس وقت ملا کہ میرے دوست سے بزرگ ہے حضور علیہ السلام کی اسلام کی شان کی بات سنا کرے تو دلو جان سے مان لیا کرے. آج کل حضور کی شان بیان کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں راوی دیکھو کہتا ہے راوی کتنی روایت کی ہے پھر جن لوگوں کا ایمان ہے نا ضعیف اور کمزور وہ کہہ دیتے ہیں حدیث ضعیف ہے. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق نے راوی کو دیکھا راوی دیکھو کیسا ابو جہل راوی کون ہے ابو جہل لیکن جو تو بات مصطفیٰ کی شان کی تھی بات مصطفیٰ کے کمال کی تھی تو راوی کو نہیں دیکھا مصطفیٰ کے کمال کو دیکھا اور کہا ہے منا میاں جی ایسے ہی تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقام یہ بھی ایک طرف افضل اور ایک طرف صدیق اکبر. ابو جہل نے اعتراض کیا صدیق اکبر نے کیا کیا تو اعتراض ایک بات اور اب کر دوں اسی کے ساتھ کہا تھی سرکار تشریف لے جا رہے تھے سامنے ابو جہل آ گئے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے جیسا کوئی بد شکل نہیں دیتا میں اللہ تم میں معاذ اللہ نکلے فکر فکر نہ پائے حضور نے ساتھ میں مہا ابھی جان تیرے پیتا حیران بکواس کی تھی میری بھی ابھی گپتا جی تھی پیتا جی کا اگر تمہیں کیس میں آئے حضور فرمائے فکر کرو ٹھیک ہے یہ کہہ کر حضور تشریف لے گئے. 13 آگے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور صدیق اکبر نے دیکھا کہ کیا کہا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف میں فرماتے ہیں نہ جو سردی خوشتا صدیق اکبر نے ان کو دیکھا تو کہنے لگے اور اس نے کمال کیا آپ تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے نہ میں جنم نے فرمایا ابو بکر تو نے بھی سیکھا حاضر تو تند ہے قدرن برا راست دے کشتی پہ چھدرا اچرا حاضری میں عرض کیا رسول اللہ قربان ہو گئے نثار ہو گئے دونوں کی باتوں میں تضاد ہے دونوں کی باتوں میں بڑا تضاد ہے زمین آسمان کا فرق ہے حضور نے دونوں کو کیسے سچا فرما دیا ایک کہتا تیرے جیسا حسین زمین کوئی نہیں حضور نے دونوں کو کیسے سچا فرما دیا دونوں کی باتوں میں تضاد حضور نے فرمایا دونوں سب حضور ہمیں بھی سمجھائیے فرمایا سنا ترک ہندی درمنا قیمت کے حق سنا دونوں اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے اللہ سے کچھ قدرت کا بنایا ہوا صاف کیا ہوا تو صاف آئی نہ سمجھے میرے سامنے جو آتا ہے اس سے اپنی حقیقت نظر آتی ہے اپنی صورت نظر آتی ہے. ابو جان میرے سامنے آیا اس سے آئینے میں اپنی صورت نظر آئی اس نے کہا تیرے جیسا جب شکل کوئی نہیں تو اس نے دراصل اپنی تعریف کی ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا اس سے اپنی صورت نظر آئی اور صدیق اکبر نے کہا تیرے جیسا مشرق میں نہیں مغرب میں نہیں تو صدیق کا بھی اپنا حسن نظر آیا ہے اور میری حقیقت پہ تو اللہ کے سوا جان کا بھی منظر اتنی حقیقت غیر ربی جیسا تو حقیقت میں میں ہوں میرے رب کے سوا مجھے کوئی پہچان کا نہ حلی نہ بھید کھلا ہے یہ نہ مکان کی چڑا ہے یہ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو طرح حضور کی حقیقت پہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جا میرے دوست بزرگ ہے یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے جیسے تھے معلوم ہوتا ہے اس کے بھی شیشے میں اپنا ہی نہیں نظر آتا ہے انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا اپنا اب دیکھے یہ نتیجہ کا نتیجہ ایسے بات سرکار میں ایسی بات کرنا تو ذرا ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے مگر کرتا ہی کیونکہ لوگ اس سے بات کچھ سمجھ لیں نیا نیا شیشا کرا تھا نیا نیا اس سے پہلے شیشے کا وجود بھی نہیں تھا تو ایک آدمی تھا اس کے باپ کے مرے ہوئے 30 برس ہو گئے اور جب اس کا باپ مرا تھا اس کی 60 برس کی عمر تھی اور لڑکے کی 30 برس تھی اب یہ بھی 60 برس کا ہو گیا تھا تو بیٹے کی شکل عموماً بات کر ہوتی ہے داری کے گال بھی ویسے شکل بھی ویسی اور جناب نفوس بھی ویسے تو اتفاق سے یہ بازار سے گزرا ایک دکان پر شیشا لگا ہوا تھا نظر جو کری اس کو شکل نظر آئی نا اپنی اور اپنی شکل تو اس نے پہلے کبھی دیکھی نہیں اور اس کی شکل ہو گئی تھی باپ جیسی کہ میرا باپ تو یہاں سے بھی بیٹھا ہے ارے 30 مر جائے گا ہم رہ رہے تھے مر گئے کیا کہتے تھے یہاں خود سے بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے اسلام تو بھی آگے سے کرتا اسلام اب گوڑا کر کے تو زندہ بیٹھا اسلام کا جواب دے رہے میں سلام کر رہا ہوں یہ بھی سلام کر رہے دکاندار نے کہا نہیں کیا جاتا کہ میرا گاہک ہے میں سلام کر رہا ہوں اس سے, کہے گا بات ہے تو لے جاؤ, روپئے 25 دے تو لے جاؤ, روز سلام کیا کرنا کہ 25 کہے تو جان بھی دے دی ہے 25 روپئے کے دیے جیتا جائیں گے. الماری میں بند کر کے رکھا, صبح ہو تو سب کو سونے کھولے اور کھلائے, اور تالا بالا لگا کے رکھے تو کہیں یہ نہیں مت غیر مترقدہ چن نہ چاہیے. بیوی تو صبح کر گیا, یہ روز الماری کھولتا ہے اور سلام کرتا ہے, بات کیا ہے؟ ایک دن اس نے چرکے سے دیکھ کے چابی نکالا, کیا ہوا تھا؟ زمین ستار کے رکھی, بیوی نے چابی نکالی, اس نے تالا کھولا تو اس نے بھی کبھی شیشہ نہیں دیکھا, وہ جو سامنے ہوئی تو اس کے اپنی شکل نظر آئی, کہیں گے ہاں تم بس نے دوسری بیوی کر لی, عورت لا دکھائی ہے, نہیں بھی آ رہا نہیں تو مجھے تو پوچھتا نہیں ہے, روز اس کا سلام کرے, اس کا تو جناب موڈ خراب, منہ سوجا ہوا, نہ اس نے روٹی پکائی اور نہ جناب, تو کہنے لگا بات کیا کہیں ہوں بات کیا, اور وہی پکائے تھی جو اندر بیٹھتی, وہ تو لا کے رکھی نا الماری میں, اسی کے آپ کی پتی کھائے گا, میں تو نہیں پکا, وہ تو میرا باپ ہے, باپ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو کبھی دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی, میں شور کو اٹھا تو پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی 80 برس کی عمر, چہرے پر پھرنیاں پڑی ہوئی ہیں, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, رچا گندا ہاتھ میں, اور جناب پگڑی ہوئی چلی آ رہی ہے, آگے کہنے لگی کہ نتھو کیا ہوا, تم تو کبھی لڑے بولے نہیں تھے, آج تم نے سارا محلہ کر کر اٹھایا ہوا, معاملہ کیا ہے؟ عورتوں کی تو فکرت ہوتی ہے نا, عورت لگی رہی اور رو رہے تھے, کہنے لگی ماں کیوں بدل کھٹایا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے دوسری شادی کرنی ہے, اور ایسے عورت لا دکھائی ہے, اور ماں کی روز صبح اس کا کام کرے, ان کا ماں کی کبھی دکھائی, اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گی شیشہ, اس کنڈکٹر نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا, وہ جو شیشے کے سامنے ہوئی تو اس کو اپنی شکل نظر آئی, تو کر لگی یہ نکی طرح جیڑا گھر کے جائے, اگر کرنی تھی تو کسی زبان سے تو کر, اس کا تو منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, شکل تو بچوں کے رول کی طرح سے معلوم ہو رہی ہے, کنڈکٹ اگر بدنامی لینی بھی تھی تو کسی زبان سے تو کرتا, دماغ شور کرا ہوا ہے, آخر سے اس نے کار آدمی آیا, اس نے آ کر حقیقت سے آگاہ کیا کہ نہ کسی کی بہن ہے, کسی کا باپ ہے, نہ کسی کی بیوی ہے, یہ چیز ہے, جو چیز اس کے سامنے کرے گا اس کی نظر, اس نے جب حقیقت سمجھائی تب پتا چلے, یہی حال ان کا ہے, انہوں نے سرکار کو نہیں دیکھا, کیا کر انہوں نے سرکار کو اور دیکھ بھی نہیں سکتے, دیکھ بھی نہیں سکتے, سرکار کو دیکھنے کے لیے کسی نور کی ضرورت ہے اور وہ نور ان میں نہیں, کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار ہے نور, اور نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہوتی ہے, ایک نور ہوتا ہے خارجی اور ایک نور ہوتا ہے داخلی, جب تک داخلی نور نہ ہو خارجی نور بھی نظر نہیں آتا, لیکن دیکھیے یہ ایک ہے بتی کا نور اور ایک ہے ہماری آنکھ کے اندر نہیں, یہ آنکھ والا نور داخلی, بتی کا نور باہر, بولو یہ نور کس طرح نظر آ رہا ہے؟ ہمارے اندر بھی نور ہے, جس کی آنکھ میں نور نہیں تھے نادینے کے اندر اس کے بتی کا نور نظر آئے گا, اور اگر آنکھ میں نور ہے اور اندھیرا ہے خارجی نور نہ ہو تو پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا, حالانکہ آنکھ میں نور موجود ہے مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا, جن کے بچے سورج کا نور ہوتا ہے اسے بھی نظر آتا ہے, جب سے آنکھ میں بھی نور ہو, اسی دنیا میں نور کو دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے, ایمانی دنیا میں مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ایمان کے نور کی ضرورت ہے, نور اس کو نظر آتی ہے جس کے اندر ایمان کا نور ہے, جس کے اندر ایمان کا نور نہیں اس سے حضور نظر نہیں آتا, دنیا حضور کو دیکھنا ہے تو پہلے اپنے اندر ایمان کا نور پیدا ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے تو لے آدم, آدم کے سجدہ کرو, سب نے جو دیکھا سب سجدے میں گر گئے, اللہ ابلیس, اور یہ ابلیس صاحب جو تھے یہ اکڑے رکھے, یہ نہیں دیکھا, اللہ نے فرمایا تو نہیں دیکھا, انہوں نے سجدہ کیا, کہ یہ تو کافی بچا ہے, میں اس کے سامنے کیسے جھوٹوں, تو میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ایسا تو آپ نے باہر حاصل ہو گیا, چل رہا یہ ذاتی بچہ میں اس کے سامنے کیسے دیکھوں, لما تم میں حقیقت میں بچہ رہی سمجھتا ہوں چل پال ہمیں ذاتی بچہ جس سے تم نے مٹی گارے سے پیدا کیا اس کے سامنے جتنا میرے لائف نہیں بات کے کرنی تھی کہ فرشتوں نے جو کہنے کہا فرشتوں کو پتا نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام ساتھی بچے رہے, ارے فرشتے خود تو مٹی لائے تھے, اللہ نے جبرائیل کو نہیں چلی کا ان کو اسرافیل کو ابراہیم کو جبرائیل تو مٹی لے کر گئے, اور انہیں سے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک بچر پیدا کرنے والا ہی مٹی تھے, سب کچھ ان کو معلوم تھا, انہوں نے کیوں نہیں اقرار کیا کہ یہ خاصی بچر ہے, ہم نوری ہے پر خاصی کے سامنے کیسے جھکے, اصل میں بات یہ تھی جب اللہ نے حکم دیا نا جھکو تو فرشتوں نے بھی دیکھا اور شیطان نے بھی دیکھا, فرشتوں نے دیکھا تو فرشتے کو آدم کی شیطانی میں نور محمدی نظر آیا اور شیطان کو نور نظر نہیں آیا, خاص ہی نظر آئی, کیوں نظر نہیں آیا, شیطان کا نور اس وجہ نظر نہیں آیا تو خود اس کے اندر نور نہیں تھا, اور نور کو دیکھنے کے لیے بھی کسی نور کی ضرورت ہوتی ہے, مصطفیٰ کا نور اس کو نظر آتا ہے جس کے اندر ایمان کرنا سلاسلام کا نور کا اس کو نظر آئے گا جس کے اندر ایمان کا نور ہوگا, اس طرح ایک اور بھی بات